Птушкі без гнёздаў. Успаміны Ларысы Геніюш. Лагер. Чытае Зінаіда Бандарэнка. Была там яшчэ такая вельмі пабожная, якая не давала мне жыць, што трэба ні аб чым не думаць, нічога не хацець, ні вайны, ні асвабаджэння, ні помсты на ворагу, і ўсё даказвала мне, што я аб гэтым усім думаю, і каб як найхутчэй адраклася. Выглядала гэта вельмі дзіўна, і нягледзячы на яе посны твар, так і думалася, што яна з кардэбалету, але не ад Вераксо. Іншыя былі больш-менш нармальныя, але людзей не было ім жаль, вось толькі сваіх, веруючых. І наагул было розных сектаў, напрыклад, нейкія плясуны. Прыехаў раз этап, размясцілі жанчын па нарах, і раптам пад вечар пару з іх саскоквае, пачынаюць такую пляску. Я купіўшыся на вяселлі. Мы думалі, што ў іх не ўсе дома, а гэта ж такая іх секта. А верыць было так проста маліцца, любіць людзей і выжыць, усім жыць. Нідзе як тут не ясна было, што вера без дзел мертва ёсць, а без любові да людзей тым болей. Я часам думала, як чуўся б і што ў гэтых варунках рабіў бы, які сапраўдны амерыканскі місіянер, якую ён тут заставаў бы тактыку. Я толькі ведала, што не заўсёды трэба быць голубам, у гэтым выпадку лепей лісою. На ражон было лезці не час, а як той лекар казаў перахітрыць ворага, дзіўна, што яны найболей баяліся ўсё ж рэлігіі. За малітоўнымі кніжачкамі і абразкамі дык проста палявалі. Аднойчы я ляжала хворая, засталіся ў бараку і другія дзяўчаты, і, карыстаючы, з гэтага маліліся. Увайшлі надзоркі, з якіх найболей дурная і найболей лютая была нейкая Дунька. Пачаўся шмон. Убачыўшы малітоўнік, Дунька накінулася на дзяўчо, як гіена. Дзяўчына пачала ўцякаць, скакаць па верхніх нарах. Дунька за ёю ў сваіх боцішчах. Малітоўніча кінулі мне, і я яго ўраз прыхавала, а сама пачала стагнаць. Дунька не знайшла яго, з чаго ледзь не выла. Наагул надзірацелі былі не людзі. Калі аднаму з іх, нейкаму Кір'янаву, нарадзілася дзіця, дык людзі не пыталіся, хлопец ці дзяўчына, а канваір ці надзорка. Ніхто не мог уявіць сабе, што з гэтых качугаў можа быць нешта іншае. Кір'янаў пасля смерці Сталіна, кажуць, пайшоў вучыцца на афіцэра. Так, зусім на гэта адпаведны элемент, ад нечалавечага выразу твару пачынаючы. Людзей у лагеры амаль не білі. Мяне дык біў толькі раз нейкі Іваноў за тое, што не хацела ісці мыць падлогу ў воінскі барак. Я так і не пайшла. Але ўжо енчыла, што мела сілу, аж адскочыў ад мяне і кінуў біць. Нас мучылі вышукана, маральна. Забіралі нам спакой, рвалі, як маглі, толькі нервы, ганялі, усяк прыніжалі. Штодзённа мы павінны былі казаць ім канец свайго сроку. У мяне гэтае свята прыпадала на 73 год. Вось мы мусілі такое памятаць. Нас жудасна апраналі, забіралі ўсе нашыя паперкі, забівалі нашыя радасці. Не ўсяго не перасказаць. Ніхто з іх не меў літасці, і гэта палохала найболей, значэння будзе на зямлі людзей, адныя ўзаемныя мучыцелі толькі. Мне, праўда, і сяння не лепей мучыць яшчэ болей, прадумана і садыстычна, як некалі. Вера толькі ў сілу, а рэшта ўсё не мае значэння паводле іх. А сілы гэтае ніхто яшчэ не парушыў. Яе прызнаюць і енкі няшчасных мільёнаў зняволеных, мокнуць у тундры, у пустынях і стэпах гэтай надзеленай прасторамі і дзікасцю краіны, якая мучыць і губіць даўно ўжо самую сябе, не знаючы меры. Пасля байкоту канцэрту мне зноў прыгразілі сухарыкамі і заперлі ў такую брыгаду, дзе не дыхнуць. Вярнуўшыся з працы, я заставала свае нары, як пасля землятрусу. Усякая нечысць здзекавалася нада мною ў вочы, во прыдуркі. Нарэшце я не вытрымала і пайшла да начальства. Быў там нейкі беларус, так і перла з яго нашая мова. Вось я яму і вылажыла свае погляды. Лепш вы ўжо раз мяне забеце і не дазваляйце кожнаму мучыць мяне. Гэта ж так нізка. Результат быў той, што далі мяне ў брыгаду штукатура ў Марыі Мельнік, шкуры не чалавека. Я гэта ведала, стала хітрэйшай. А сябры пісалі, і вершы пісаліся, і палілі мае далоні. Іх трэба было рассылаць, каб жылі і думалі так, як я. Бяліці папраўляць печы нічога, але вось паставілі мяне тынкаваць столь. Кіну раствор на столь, а ён мне ляп назад у вочы. З вапнаю же ніяк мяне атрымоўваецца. Нарэшце сябры прыслалі мне шахцёрскія акуляры. Дык я крыху падвучылася гэтай мудрай штуцы, і ўжо было лягчэй. Мельнік мяне ад сябе не адпускала, а яе падружка нейкая Надзя Карава папярэдзіла мяне, што мельнік так і працягваюцца рукі, каб мяне задушыць уначы за тое, што я супраць любімае родзіны. Можна думаць, як я там чулася, ведаючы ўсё яе выслужванне немцам. Розум тут не дзейнічаў, усё залежала ад шчасця. З Ольгай Мароз была ў нас адна доля і адна папулярнасць у добрых людзей. Была ў лагеры і англічанка Кэтты, жонка нейкага важнага таварыша. Мела двух сыноў на волі, мужа, які ад яе, здаецца, адрокся, і як сапраўдная камуністка, непрахадзячую любоў, якую ад Сталіна перанесла цяпер на Леніна. Яна ўсё брала на розум, але я ёй аднойчы расказала ангельскі фільм «2000 жанчын», які я ўбачыла ў Празе, і гэта кранула яе не на жарты. Кэтты была худая, тонкая, рыжанькая, неблагая, як і мы ўсе, чысціла уборныя. Ачысціць было што і кіркаваць. Уборная гэта таксама нейкі падыход да камунізму. Вялікі рад дзіраў, і там калектыўная творчасць, з раніцы пачынаючы, і чарга, і погляд на гэта і ўсё, і роздум. У Менску яшчэ нейкая Болбат, мянчанка, цвярдзіла, што ў лагерах пачнецца яе сапраўдны камунізм, у які яна вельмі верыла. І вось пачынаўся ад супольных нараў, дзе за цеснаты усе па камандзе паварочваліся на той ці іншы бок. З супольнай кармілкі, бані, працы, да тае жудаснай уборнай, успомніць якую страх. А недзе ў свеце ўсё ж жылі жанчыны, капрызілі, апраналіся ў розныя моднасці і, можа, наракалі. О, калі б яны бачылі гэтае хоць у сне, яны, напэўна, не ведалі б межаў асабістаму свайму шчасцю. Быць пры сваіх дзецях, быць з мужам, мець сваю хатку, дзе хлеба ў волю на стале і ціха-ціха, як у храме. Хрысціяне сябе нейк узаемна пазнавалі. Нягледзячы на веравызнанне, кожны, хто верыў, хіліўся да такіх, як ён. Усюды на поўначы панаваў аўтамат, як і ў літаратуры, як і ў гульнях дзяцей, да сянішніх дзён. Так, аўтамат – гэта сіла. Кожны тупы ёлуп можа трымаць сотні найлепшых безабаронных людзей і рабіць з імі, што сам хоча. Змушаць іх, напрыклад, пераносіць горы снегу з месца на месца да абсалютнага ўпадку сілаў ці проста страляць ля нас, а калі мелі неасцярожнасць адысці ў бок, дык і ў нас. Гэтыя аўтаматы так доўга заглядалі нам у вочы, што сёння яны здаюцца нам сімвалам камунізму, супраць якога ў нас заставаўся крыж. Адзіны, безаганны і бясстрашны, які не пакінуў нас у нашых суровых выпрабаваннях, нашая мужнасць і нашая сіла. І вось у гэты жудасны час мы думалі сабе, ніводнага кроку ў бок ад вучэння Хрыста і ніводнага слова іначай. Ёсць жа нейкая чалавечнасць на свеце, на якую мы спадзяемся, бо мы толькі да канца пазнавалі жудасны твар Джынгісханаў, і нам з імі не па дарозе. Аднойчы начальства загадала выбраць прыдуркам 40-летніх жанчын і асобна іх вывезці за зону ў інту, бо на маладых там заглядаюцца. Нас выбралі, але не проста так. Сабралі ля вахты ўсіх прыдуркаў і ўсё шумавенне, якога нідзе не бракуе. Яны паднялі нас на смех, агідны, брудны, з непрыстойнымі каментарыямі. Начальнікі паціралі рукі, а адна латышка, мілая, спакойная жанчына, плакала і шаптала мне, што такога прыніжэння нават на жудасным следстве не адчувала. Тады я, злосна глянувшы на адну бяззубую дзяўчыну, сказала: «Паглядзі на сябе ў люстэрка, і на гэтых чужых табе жачын. Яны як дзяўчаты ў параўнанні з табою, а ты бязубы гнілы пень пры іх. Скаванне змоўкла, і толькі так званая нарадчыца са зняволеных, нейкая рабая і агідная Галя Цярэшчынка, доўга душылася са смеху, схаваўшы свой рабы твар у рабыя далоні. А побач стаяла Тамара Ляхновіч, 25-летніца, таксама, і худы, даўгі яе нос трэсся ад хохату. Аудыокніга з успамінамі Ларысы Геніюш «Птушкі без гнёздаў» выйшла ў рамках праекту «Памяць панад часам і межамі», які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.